أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. یہاں سے باقی ہے کہ چوتھا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس مرحلے کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی بات چیت, ہم کلامی کا تذکرہ ہے کوہ طور کے مقام پر, اور اسی طرح فرعون کے پاس جو ہے وہ آنا اور ان کو اللہ کے دین اور اللہ کی توحید کی طرف جو ہے وہ بلانا ہے, اور نہ ماننے پہ جو ہے فرعون اپنے لشکر سمیت جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا. اس مرحلے کے اندر جو ہے یہ باتیں ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل, بس جب پوری کر لی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مدت, وسار بأہلہ اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو, آنسا دیکھ لیا من جانب طور نارا کو طور کی طرف نارن آگ کو. قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو, ٹھہرو یا بیٹھ جاؤ, یقیناً میں نے دیکھ لیا, انی آنست نارا, یقیناً میں نے دیکھ لیا نارن آگ کو, لعلی آتیکم, شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس, منہا اس سے بخبر, راستے کا اتا پتا, راستے کا خبر, راستے کی خبر, او جذوتن یا ایک شعلہ انگارہ, من النار آگ کا, لعلکم تصطلون, ضرور بضرور کہ تم اپنے آپ کو گرم کر سکو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل, پس جب پوری کر لی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مدت, تقریباً 10 سال جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدین والوں کے ہاں گزار دیے. 8 سال گزرنے پہ جو ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر لیا, اور اس کے بعد جو ہے 1.5 سال آپ وہاں پر رہے, اور وہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے جو ہے مصر کی طرف روانہ ہوئے, وسار بأہلہ, اور لے کر چلے بأہلہ اپنے گھر والوں کو. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ بیوی کے بارے میں جو ہے خاون اس کا جو ہے اپنی بیوی کا مختار ہوتا ہے, بیوی کا اختیار جو ہے یہ خاون کے پاس ہوتا ہے. خاون اپنی بیوی کو جو ہے جہاں پر لے جائے بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, نہ اس کا جو ہے باپ اس کو منع کر سکتا ہے, نہ اس کی ماں اس کو منع کر سکتی ہے, بلکہ خاون جو ہے اپنی بیوی کا مختار ہے, جہاں پر وہ چاہے اس کو ساتھ لے جا سکتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں, دس راستوں کی مسافت جو ہے وہ راستہ ہے پیدل جانے کا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارَ بِأَهْلِهِ, لے کر چلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر والوں کو. آنسا دیکھ لیا, انسان کو بھی انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے دکھائی دیتا ہے, وہ ظاہر ہے, اور جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہے. من جانب طور نارا, کوہی طور کی طرف نارن آگ کو دیکھ لیا. حقیقت میں یہ آگ نہیں تھی بلکہ یہ وہیں کی روشنی تھی, وہیں کی روشنی تھی, اس مقام پہ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا, تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ نظر آئی. روشنی کو اس نے جو ہے نام دیا آگ کا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو جان جاتے کہ یہ تو آگ نہیں ہے. تو قال, کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو, بیٹھ جاؤ, یا جو ہے ٹہر جاؤ, امکسو بیٹھ جاؤ یا ٹہرو, انی آنست نار, یقیناً میں نے دیکھ لیا نارن آگ کو, تم یہاں پر رکو. لان لی آتی کو منہا بے خبر, شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے بے خبر, خبر راستے کی, کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے کو کھو چکے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے جو ہے وہ بھٹک چکے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کیا راستے کو جو ہے وہ کھو جاتے, مگر وہ عالم الغیب نہ تھے. تو اسی وجہ سے جو ہے بیوی کو بٹھایا اور کہا کہ میں جو ہے آ رہا ہوں, کیونکہ جب آگ روشن ہوتی ہے تو آگ تو خود بخود روشن نہیں ہوتی, آگ جلانے والا بھی کوئی ہوگا, تو ان کے پاس جا کر جو ہے ان سے مصر کا راستہ جو ہے معلوم کروں گا کہ مصر کو جانے والا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے, اور دوسرا کام یہ کر لوں گا, او جزوت من النار, یہاں ایک انگارہ من النار آگ کا, ضرور بضرور کہ تم اپنے آپ کو گرم کر سکو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بارش جو ہے وہ برس رہی تھی, ٹھنڈی جو ہے وہ رات تھی, سردی کی رات تھی, انتہائی ٹھنڈ تھی, بارش جو ہے وہ برس رہی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام تو السلام کی بیوی کی یعنی بچے کی پیدائش کی جو ہے وہ وقت قریب تھا, تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لعلکم تسفلون, ضرور بضرور کہ تم اپنے آپ کو گرم کر سکو. فلما آتا, کیونکہ جب ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے, پیدائش کا وقت ہوتا ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے سردی کے مقابلے میں. فلما آتا ہا, پس جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کو, نو دیا اس کو آواز دی گئی, من شاطئ الوادی الایمن, وادی کے دائیں طرف سے, فی البقعۃ المبارکہ, خیر کی جگہ سے, خیر کی جگہ میں, من الشجر, اس کو بلایا, اس کو آواز دی گئی درخت سے, آئی یا موسیٰ, کہ او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, انی ان اللہ رب العالمین, یقیناً میں اللہ ہوں, پالنے والا ہوں تمام مخلوقات کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کو پہنچ گئے جہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ دکھائی دے رہی تھی, تو نو دیا اس کو آواز دی گئی, کہاں سے, من شاطئ, مراد اس سے طرف ہے, الوادی وادی کی طرف, الایمن یعنی دائیں طرف, یمین سے ہے, وادی کے دائیں طرف سے جو ہے ان کو آواز دی گئی, تو वादी के अंदर तो दाएं बाएं नहीं होता। तो मुराद इससे क्या है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ से जो है वो आवाज आई। समझ आ गई कि नहीं आ गई? मैं जो यहां पर बैठा हूं आपकी तरफ मैंने जो है मुंह कर दिए, तो ये जो दरवाजा है या ये जो दीवार है ये मेरे जो है बाई तरफ पे, और जो मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए जो है ये क्या है दाई साइड पे है। तो घरों के अंदर इसी तरह पहाड़ों के अंदर बागात के अंदर इन चीजों में दाएं बाई नहीं होती। ये इंसान पे जो है वो इंसान के एतबार से जो है वो दाएं और बाएं होता है। जिस तरफ इंसान जो है वो बैठा है खड़ा है तो उसके दाएं तरफ उसके बाएं तरफ होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जहां से आवाज सुनाई दी वो मूसा अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं आवाज हुआ मूसा फिल बुकतिल मुबारका, खैर की जगह में। उस जगह को अल्लाह ने जो है खैर वाला क्यों कहा? इस वजह से कि जहां पर वहीं का नुजूल होता है उस जगह में अल्लाह की खैर और बरकत का जो है वो नुजूल होता है। जिस तरह आपने जो है सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में जो है वो पढ़ा था, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु। बैतुल मक़दस के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु, उनके इर्गिर्द अल्लाह ने खैर और बरकत डाली थी, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैगंबर आए थे, पैगंबरों पे वहीं का नुजूल हुआ था। जहां पर पैगंबर आए वहीं का जहां पे नुजूल होता है तो उस जगह अल्लाह की खैर और बरकत का जो है वो नुजूल होता है। जिस तरह मक्के के बारे में अल्लाह ने फरमाया बिबक्कत मुबारका, सूरह आल इमरान चौथे पारे की जो है वो क्या, चौथे पारे की जो है पहला सफा, वहां पर क्या है बिबक्कत मुबारका, मक्का के बारे में जो है अल्लाह ने फरमाया मुबारका, उसके अंदर अल्लाह ने खैर डाली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मिनश शजरत, कलाम असल में इस तरह है नूदिया मिनश शजरत, आवाज हुई मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त से। यानी क्या है, उस वक्त जो दरख्त था तो वो किरदार अदा कर रहा था किस चीज का, लाउड स्पीकर का। आपके जदीद दौर में जो है वो क्या लाउड स्पीकर, मूसा अलैहिस्सलाम को रब की बातें जो है वो सुनाई दे रही थी किस चीज से, दरख्त से। जिस तरह मैं बोल रहा हूं आपके सामने तो आप मेरी आवाज तो डायरेक्ट नहीं सुन रहे बल्कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं किसके थ्रू, लाउड स्पीकर के जरिए से। मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है किस चीज के जरिए से, लाउड स्पीकर के जरिए से। तो अल्लाह की बातें मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त से जो है वो सुनाई दे रही। मोतजिला जो है एक गुमराह फिरका जो है वो गुजर चुका है, वो अल्लाह की सिफात से जो है वो इनकार किया करते हैं। अल्लाह की एक सिफत है कलाम, इसी वजह से जो है वो कुरान के कलाम अल्लाह होने का इनकार करते हैं। कुरान में ही सूरह तौबा के अंदर वइन अहदु मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, कुरान को अल्लाह ने कलाम अल्लाह कहा है, यानी अल्लाह की बात है। वह इस हकीकत से जो है वह इनकार करते हैं। तो यहां पर जो है वह क्या कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से बातें तो दरख्त ने की थी, अल्लाह ने दरख्त को बातें सिखलाई और वह बातें कर रही थी, अल्लाह ने थोड़ी उनसे बातें की है। अल्लाह की तो सिफत ही नहीं है कि वह बातें करे। तो हम कहते हैं नहीं, क्या दरख्त ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि मैं आपका परवरदिगार हूं, मैं आपका अल्लाह हूं, मैं आपका परवरदिगार हूं। और इसी तरह आपने जो है वो पढ़ा था सूरह निसा के अंदर वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, समझ आ गई, बात की थी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तकलीमन, मफूल मुतलक को अल्लाह ने लाया है। और मफूल मुतलक जो है वो तीन फायदों के लिए होता है, जिसमें से एक फायदा यानी फाइल की जो है वो इशार करती है मफूल की तरफ बिनफसी ही। इशार यानी पुष्पों के अंदर इस तरह इशार द फेल कई फाइल था बिनफसी ही, इशार करती है फेल की फाइल की तरफ यानी बजाते खुद, कि अल्लाह ने जो है बजाते खुद उनसे बातें की है। अल्लाह ने क्या की है, بذات خود جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کی, خود بخود ان سے باتیں کی, خود باتیں کی. تو یہاں پر جو درخت کا جو تذکرہ ہے یہ کیا صرف لاؤڈ اسپیکر ہے, کیا ہے لاؤڈ اسپیکر, ان کو جو ہے وہ سنائی اس طرح دے رہی تھی باتیں کہ گویا مجھ سے ہم کلام, یہ درخت ہے, میں آواز سن رہا ہوں درخت کی طرف سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا, ایا موسیٰ, او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, انی انا اللہ, یقیناً میں اللہ ہوں رب العالمین پالنے والا تمام مخلوقات کا, وانا القی عصاک, اور یہ کہ تم پھینک دو عصا کا اپنی لاٹھی کو. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی جو ہے وہ پھینک دی, آپ نے اسی آیت جو ہے سورہ نمل کے اندر بھی پڑھی تھی, فلم مارا آہا, پس دیکھ لیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو, تہتز تو وہ حرکت کر رہی تھی, کانہا جانن, گوہے کہ یہ کیا ہے, یہ لاٹھی جانن سانپ ہے, پتلا سانپ, واللہ واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام مدبرن, پیٹ پیر کر, ولم یعقب, اور پیچھے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا, او موسیٰ اقبل, سامنا کر جا, ولا تخف, اور نہ ڈرو تو, انک من الامنین, یقیناً تم جو ہے کیا ہو, من الامنین, محفوظ رہنے والوں میں سے ہو, تمہیں جو ہے امن دی گئی ہے, تم جو ہے وہ کیا ہے, تمہیں امن دی گئی ہے. وہاں پر کہا تھا کہ او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, انی لا یخاف لدی المرسلین, کہ میرے پاس جو ہے وہ کیا بھیجے گئے جو ہے وہ میرے ہاں جو ہے وہ نہیں ڈرتے, جن کو میں نے اپنا جو ہے وہ پیغام, انی لا یخاف لدی المرسلون, یقیناً نہیں ڈرتے میرے پاس جو ہے وہ کیا, المرسلون, بھیجے گئے پیغمبر. دس نمبر آیت سورہ نمل میں آپ نے پڑھا تھا, اسی مضمون کو یہاں پر جو ہے جدا انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم یعنی لاٹھی کو گرایا, لاٹھی سے جو ہے وہ سام بن گئی, اور یہاں پر جان, آپ نے سورہ نمل کے اندر بھی پڑھا تھا جان, سورہ طہٰ کے اندر حیا, اور اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ شعراء, سورہ آراف کے اندر جو ہے صوبان پڑھا تھا. یہ مختلف تعبیرات جو ہے کیا ہے, جان اور حیا الفاظ مترادفہ ہے, جبکہ صوبان جو ہے اجدہا بڑا سام, جب جو ہے لاٹھی کا مد مقابل فرعون ہے اور دربار جو ہے وہ فرعون کا ہے, تو وہاں پر جو ہے لاٹھی سے صوبان بنا, اور جب دربار ہے اللہ کا کوہ طور اور لاٹھی کا مد مقابل ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہاں اس سے پتلا سام بنا. اپنوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو کمزور کرو, حقیر جانو, اور جب آپ کا سامنا دشمنوں سے ہو تو اپنے آپ کو جو ہے کیا کر لو, صوبان بنا. تو اللہ رب العزت فرماتے پہلی بات یہ, اس لوگ کیا تھا کفی جے بھی, یعنی کہ آپ کا جو ہے مخالفین ہے اور ان کے درمیان آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے آنکھوں کو بھی کالا کر دیا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ مونچوں کو بھی آپ نے ہوا میں اڑا دیا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا سر پہ دوپٹہ ڈال کے تم نیچے نیچے دیکھ رہے ہو, یہ نہیں اپنے اور پرائے میں جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اس لوگ کیا یادہ کافی جے بھی کہا, داخل کر جاؤ او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو فی جے بھی کہا اپنی گریبان میں, تخرج بیضا, نکالو اس کو بیضا آ چمکدار سفید, من غیر سوء, ان بغیر کسی بیماری کے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا, دوسری بات پہلی تو یہ ہے کہ لاٹھی سے جو ہے وہ اجدہا بنا, لاٹھی سے جو ہے وہ سام بنا. دوسری بات کیا, اس لوگ یاد کا داخل کر جاؤ اپنے ہاتھ کو فی جیبی کا اپنے گریبان میں, نکال لو گے اس کو بیضا چمکدار روشن, من غیر سوء, علماء کرام معنی ذکر فرماتے من غیر برسن, بغیر کسی جو ہے بیماری, کبھی کبھی ہاتھ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے مگر برس بیماری کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت فرماتے من غیر سوء, بغیر کسی بیماری کی. جب داخل کرتا موسیٰ علیہ السلام گریبان میں اپنے ہاتھ کو نکال دیتا, آفتاب کی طرح جو ہے وہ روشن ہوتا. وَدْمُمْ إِلَيْكَ, اور قریب کر جا اپنے ساتھ جناح کا اپنے ہاتھ کو, یہاں جناح کا اپنے بازو کو, یہاں جناح کا اپنے بغل کو, مِنَ الرَّهْبِ, خوف کی حالت میں. یعنی کیا معنی ہے اس سے, قریب کر جا اپنے پاس جناح کا اپنے بغل کو, یہاں اپنے بازو کو. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب خوف کا جو ہے وہ غلبہ ہے تو اپنے ہاتھ کو جو ہے اس طرح رکھ کر جو ہے وہ کیا کیجئے, یعنی دل کے قریب کر دیجئے. کیا کر دیجئے, ہاتھ کو جو ہے اس طرح کیجئے, اس سے جو ہے آپ کا خوف جو ہے وہ کیا ہوگا, زائل ہوگا. ہاتھ کو بغل میں رکھ دیں, یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں بغل میں جو ہے وہ رکھ دیں, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کیجئے, یعنی دبائے اس کو, تو اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا, آپ کا خوف جو ہے وہ رفع ہو جائے گا. کیونکہ دل جو ہے وہ حرکت اس کی تیز ہو جاتی ہے خوف کی وجہ سے. تو یہ ایک طریقہ اللہ نے بتلایا کہ اس کی جو وائبریشن ہے یا اس کی جو حرکت ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا آئے, وہ جو ہے کمی آ جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فزانے کا, تو یہ دو برہانان معجزے ہیں میرے رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے, الا فرعون جاؤ فرعون کی طرف, وملئہ اور ان کے سرداروں کی طرف, جاؤ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. یہ آپ نے جو ہے بار بار اس واقعیوں کو پڑھا ہے, میں نے کتنی مرتبہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ واقعات جو ہے وہ پڑھے ہیں. ذرا جان حیا اس کے بارے میں آپ کے سامنے بتا دیا, انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً یہ کانو ہے قوم, ایک قوم فاسقین, حکم توڑنے والے اللہ کے. تو قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, رب اے میرے پروردگار, انی قتلت منہم نفسن, یقیناً میں مار چکا ہوں قتل کر چکا ہوں ان میں سے نفسن ایک آدمی کو, فاخاف میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. میں نے ان کا جو ہے کیا بات, یعنی ایک آدمی جو ہے میں نے ان کا جو ہے مار ڈالا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے جو ہے, تو کیا پیغمبر جو ہے وہ قتل سے ڈرتا ہے؟ پیغمبر کو اپنی پرواہ اگر ہو تو فرعون کے سامنے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی فکر نہیں تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر تھی تو اللہ کے دین کی تھی کہ یہ مشن جو ہے ادھورا رہ جائے گا, فرعون اور قوم بنی اسرائیل کی اصلاح جو ہے یہ رہ جائے گی, یہ کام جو ہے یہ کون کرے گا پھر؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نہیں بلکہ اللہ کے دین کی جو ہے وہ فکر لاحق تھی. واخی اور میرا بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, ہوا افصح منی, وہ بڑا فصیح ہے مجھ سے لسان زبان میں. ان کی جو ہے اللہ نے آپ نے جو ہے ان کو جو ہے خوب فصاحت اور بلاغت سے نوازا ہے, بات کرتا ہے دوسرے کو سمجھ آتی ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی. اور وہ جو دعا کی تھی آپ نے جو ہے پڑھا تصور دعا کے اندر, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تو اس کے بعد اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا تھا اور زبان سے جو ہے ان کی لکنت جو ہے وہ رفع ہو چکی تھی, دور ہو چکی تھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا بھائی ہارون علیہ السلام, بھائی کے لیے خیر ہوا بنو, جو نبی علیہ السلام فرماتے آپ میں سے ایک آدمی جو ہے تبھی تب تک جو ہے وہ کامل مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے جو ہے وہ چیز پسند نہ کرے جس کو اپنے آپ کے لیے پسند کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیغمبر, تو اپنے بھائی کے لیے بھی جو ہے وہ بیان کیا پیغمبری اور نبوت کو پسند فرما رہا ہے. یہ نہیں کہ بھائی جو ہے وہ کیا خود جو ہے وہ اوپر جاؤ اور بھائی کو جو ہے اپنے قریب نہ لاؤ کہ ویسے نہ ہو کہ یہ بھی میرے ساتھ جو ہے آ کر جو ہے سبا برات پلار جوش, تو پوری زندگی جو ہے اس کو میرا غلام ہونا چاہیے, میرا ماتحت ہونا چاہیے. یہ جو ہے بالکل ایک جو ہے وہ یہ گھٹیا سوچ ہے, اور ایسا حریص اور لالچی خود غرض انسان کبھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اچھائی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں جو ہے اچھی سوچ رکھو. اللہ نے آپ کو بھائی دیے ہے تو ان کو دیکھو جس کا بھائی نہیں ہے, تو جس کا بھائی نہیں ہے اس کو آپ دیکھ لو وہ کتنا ٹینشن میں ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے بھائی دیے ہیں تو اس کی جو ہے فکر کرو. تو اللہ نے یہ تو رب کا فیصلہ ہے, اگر کسی کو دیا ہے اس میں فخر نہیں کرنی چاہیے, اگر کسی کو نہیں دیا ہے وہ اس پہ جو ہے نا امیدی نہ کرے کہ اللہ آپ نے مجھے بھائی کیوں نہیں دیا ہے. آپ کی اچھائی اس میں تھی کہ آپ کو بھائی نہیں دیا ہے, اور جس کو دیا ہے ان کی اچھائی اس میں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بھائی دیا ہو اور وہ کہیں اسمگلر بنا, وہ کہیں جو ہے وہ ڈاکو بنتا, وہ کہیں جا کے جو ہے, کل مجھے جو ہے دوست نے ٹیلی فون کر دیا کہ دو دن مسلسل جو ہے میں درس عشاء کی نماز کے بعد جو درس وہاں پر ہوتی ہے اس سے میں غیر حاضر. تو میں نے کہا کیوں, ہاں میں نے بھی آپ کو نوٹ کیا تھا. خیر تو اس نے کہا میرا بھائی جو ہے وہ غلط سوسائٹی میں جو ہے کچھ مہینوں کے لیے بیٹھا تھا, تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ابھی تو وہ ان سے بالکل الگ تلگ ہو چکے ہیں, مگر جب بھی علاقے کا نیا ایس ایچ او آتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس ضرور بضرور آتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب نے جو ہے وہ بلانا ہے. تو رات کو اس نے جو ہے اس کو اٹھا لیا, دو دن مسلسل جو ہے ہم تانے کی چکر لگاتے رہے, اور ابھی جا کر جو ہے ہم نے اس کو یہ باور کرا دی کہ آپ علاقے والے بھی ہم نے ان کو سامنے لائے ہیں کہ ان سے آپ پوچھ لیں کہ ہمارا بھائی جو ہے پہلے کیا تھا ابھی کیا ہے, مگر وہ چیز تو ریپوٹیشن تو اس کی غلط گئی ہے. تو اگر یہ چکر ہوتا کہ بھائی ہوتا اور بھائی اس طرح ہوتا کیا کرتے اس بھائی کو, تانے تحصیل نوجے والے بھی آخول. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واقعی ہارون اور میرا بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہوا افصح منی, وہ بلا فصیح ہے مجھ سے لسان زبان میں, فارسلہ معی ردءً, پس بھیج دیجئے اس کو میرے ساتھ ردءً معاون, کیا کہ میرا جو ہے وہ معاون بنے, وزیر اعظم بنا دیجئے اس کو, میرا جو ہے وہ کیا مشیر بنا دی, وزیر بنا. آپ نے پڑھا تھا وہاں پر سورۃ طہٰ کے اندر وزیرا, لہاں پر وہاں پر لفظ استعمال ہو وزیرا, معاون بوجھ اٹھانے والا. کس لیے؟ یصدقونی, کہ میری وہ تصدیق کرے گا, کیونکہ سب لوگ جب ایک آدمی کی جو ہے وہ بات کر کے جو ہے وہ لوگ تکذیب کرتے جھٹلاتے اس کو, تو کبھی کبھی دل پہ جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے کہ یار میری یہ بات تو غلط ہے, اسی وجہ سے کوئی بھی میری بات کو سچ نہیں سمجھ رہا. تو ایک بائیں تو ہوگا کہ اگر میں جو ہے مسئلہ بیان کروں سب لوگ مجھے جھٹلائے, تو ایک تو میری تصدیق کرنے والا ہوگا تو دل پہ تو بوجھ نہیں پڑے گا, تو ایک تو ہے نا کوئی تو مجھے جو ہے وہ سچ جان رہا ہے, مجھے تو تسلی دے گا, مجھے کیا دے گا, تسلی تو دے گا. تو یا اللہ مجھے تسلی والا جو ہے وہ دیجئے کہ مجھے جو ہے سخت مشکل وقت میں جو ہے وہ کیا دے, مجھے تسلی دے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انی اخاف ان یکذبونی, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ لوگ میرے مجھے جھٹلائیں گے. قال, کہا اللہ نے, سنشد عضدک باخیک, ان قریب میں مضبوط کر دوں گا تمہارے بازو تمہارے بھائی سے, ان قریب میں مضبوط کر دوں گا تمہارے بازو بے اخی کا تمہارے بھائی سے, وانا جعل لکما سلطانا, اور بنا دوں گا تم دونوں کے لیے سلطانا دلیل, فلا یسلون الیکما, ہرگز پہنچ نہ سکیں گے وہ تم دونوں کو, تم دونوں تک ہرگز وہ پہنچ نہ سکیں گے تم دونوں تک, بے آیاتنا, کلام اصل میں کیا ہے, از ہبا بے آیاتنا, جاؤ دونوں ہماری دلائل لے کر, ہماری دلائل پر, یا معجزات یا احکام, انتما تم دونوں, ومن اور وہ جو تابع ہوئے تم دونوں کے, الغالبون وہ ہوں گے غالب, الغالبون وہ کیا ہوں گے غالب, تم بھی غالب ہوں گے اور تمہارے ماننے والے بھی جو ہے وہ کیا ہوں گے وہ غالب ہوں گے, جس طرح اللہ نے فرمایا اس امت کے ساتھ وعدہ, وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ, اور تم جو ہے وہ کیا ہوں گے, بڑے ہوں گے, اونچے ہوں گے, اونچے مقام والے ہوں گے اگر تم جو ہے وہ ایمان والے بنے, اگر تم نے جو ہے وہ صحیح عقیدہ اپنا لیا, صحیح ایمان جو ہے وہ بنا لیا, عملاً اور اسی طرح عقیدتاً تم ٹھیک ہو گئے تو تم جو ہے وہ کیا ہوں گے, بلند بالا ہوگے اللہ کے دربار میں بھی اور دنیا میں بھی. فلم ما جاءہم موسیٰ, فلم ما جاءہم موسیٰ بآیاتنا, پر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری احکام لے کر, ہماری احکام بینات واضح ہوا سی, کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ ڈکی چپی باتیں نہیں کرتے, وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کیا کہا اللہ نے, بینات, اللہ کی کلام اللہ کی کتاب یہ بالکل صریح ہے عقائد کے معاملے میں, ایمانیات کے معاملے, اگر بیان کرنے والا جو ہے وہ, اگر بیان کرنے والا جو ہے وہ اپنی طرف سے اس میں جو ہے وہ کھجی ڈھونڈنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرے اور چالاکی کا مظاہرہ نہ کرے, تو بات جو ہے بالکل سیدھی قرآن بیان فرماتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, اس میں جو ہے کوئی کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے قرآن میں, سورہ کہف کی پہلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا, مگر اکثر اوقات جو ہے وہ کیا بیان کرنے والے کے اندر مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے, لوگ خفا نہ ہو جائے, لوگ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ نکال نہ دے, مجھے جو ہے مسجد سے بے دخل نہ کر دے, تو یہ ان کے لیے جو ہے مسئلہ بن جائے گا. کبھی کہتے ہیں یار یہ مسئلہ میں بیان کروں گا مگر ابھی تو ابتدا ہے, 10 سال کے بعد, 1 سال کے بعد یہاں پر ساتھی بن جائے پھر کر لوں گا. تو جب تم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا کر لیا, اپنی طرف سے جو ہے تم نے یہ چیز بنا دی کہ پیغمبر نے تو پہلے ہی دن سے کہا تھا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, پہلے یہی کہا تھا کہ لوگ تم لا الہ الا اللہ, جو یہ نہیں کہا تھا کہ خیر پہلے جو ہے ابتدا نماز سے کریں گے, مسواک کرو, اسی طرح جو ہے وہ آنکھوں کو جو ہے وہ کالا کرو, زلفوں کو جو ہے وہ بڑھاؤ, اور اسی طرح اس میں رات کو جو ہے وہ کیا کرو, تیل بھی ڈالو, اور اسی طرح جو ہے اس پہ کپڑا بھی جو ہے لپیٹ لو, اور اسی طرح جو ہے وہ پائنچے چلاؤ, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا غریبوں کا جو ہے وہ داد رسی کرو, مظلوموں کی داد رسی کرو, ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑو. نہیں, ابتدا عقیدے کی کرو, جو اللہ نے بتلایا تھا اسی سے ابتدا کر, ورنہ وہ تو نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہنے والے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل جو رشتے کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے مامو لگتا تھا, سورہ انعام کی تفسیر میں میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ مامو کیا تم نہیں جانتے اس حقیقت کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے؟ اس نے کہا واللہ میں جانتا ہوں اس حقیقت, مگر قریش کے اندر بنی ہاشم جو ہے وہ ویسے بھی اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں, ہم پہ بڑے ہیں, ابھی جب میں ان کے ہاں جو پیغمبر ہیں ان کو مان لوں گا اور بھی ہم ہمارے اوپر ہو جائیں گے, تو اسی وجہ سے میں ان کو نہیں مانتا. ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو کلیئر کٹ بتا دی, میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو, آپ کی میں تکذیب نہیں کرتا بلکہ اس کتاب کی میں تکذیب کرتا ہوں جو تم پہ اترا ہے, تو میں مانتا ہوں تم اچھے آدمی ہو, تم تو وہی 40 سال جو ہمارے درمیان گزار کوئی آدمی ہو, مگر مسئلہ کیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو, یہ اس میں کمپرومائز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا. مشرکین آئے کہ 1 سال جو ہے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے خالص, اور 1 سال جو ہے آپ ہماری جو ہے لات منات و ذا ہے اللہ کے ساتھ ان کی بھی تم پوجا پاٹ کرو, یعنی کمپرومائز کی باتیں ہو رہی تھی. 1 سال جو ہے ہم خالص اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکیں گے, کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ اوروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے, تو 1 سال خالص جو ہے وہ کیا آپ کے رب کی پرستش کریں گے, اور 1 سال جو ہے آپ کیا ہمارے ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے ہمارے جو معبودین ہم نے بنائے ان کی پرستش کرو. تو اللہ نے جو ہے وہ سورت اتار دی, سورت الکافرون, قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت کر نہیں کرتا ان کی جو تم جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس انداز سے کہ جس طریقے سے میں عبادت کرتا ہوں خالص اللہ کی, اور نہ میں آئندہ جو ہے وہ آپ کے معبودوں کی جو ہے اور آپ کے طریقے پہ جو ہے عبادت کرنے والا ہوں, اور نہ تم جو ہے آئندہ جو ہے وہ کیا میرے طریقے پہ جو ہے میرے معبود میں میرے معبود کی جو ہے وہ پرس. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے جو ہے وہ کیا بدلہ ہے تمہارے دین کا, سزا ہے تمہارے دین کا, اور میرے لیے جزا ہے میرے دین کا. بات ختم کر. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت میں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا الا نشرک بہ شیئا, وہاں پر بھی اہل کتاب کو جب اتفاق اور اتحاد کی دعوت تھی, کچھ لوگ کہتے اتفاق اور اتحاد کی دعوت, بالکل ٹھیک مسئلہ ہے, مگر اتفاق اور اتحاد کس بات پہ جو ہے وہ ہوگی, کیا اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے, مسند اقتدار پہ جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے, اپنی کرسی اور اپنی پوزیشن کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے, کیا آئندہ جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اس صوبے کی جو ہے وہ اقتدار مل جائے, اس وجہ سے نہیں. اتفاق اور اتحاد علاقلی متین سوا ان بیننا و بینکم, اتفاقی مسئلہ جو اور ہمارے اور ان کے درمیان وہ کیا ہے, وہ مسئلہ اتفاقی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اور اللہ کے سوا جو ہے کسی اور کی جو ہے ہم پرستش نہیں کریں گے, نہ جو ہے ہم پیر کے سامنے جھکیں گے, نہ ہم جو ہے مرید کے سامنے جھکیں گے, نہ زندہ کے سامنے نہ مردہ کے سامنے ہم کسی کی جو ہے وہ پرستش اور پوجا نہیں کریں گے. ایک اللہ کے ہم پجاری بنیں گے, کسی اور کے جو ہے ہم پجاری. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. نہ کسی اور کے سامنے جھکیں گے, نہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں گے, اور نہ کسی اور کو خدائی کے مقام پہ لا کر کریں گے. اتفاق و اتحاد تو یہ ہے, اپنے مسئلے کو جو ہے وہ چھپانا اور دوسرے سے جو ہے وہ اتفاق کرنا, یہ کیا اتفاق ہوگا؟ اس سے تو نہ اتفاق جو ہے وہ بہتر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہماری آئے بینات واضح واضح ہیں, اللہ کی آیاتیں جو ہے وہ واضح واضح ہوتی ہیں, مگر لوگ جو ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قالو کہا انہوں نے, ما ھذا, نہیں ہے یہ الا سحر, مگر جادو ہے, مفترن, اپنی طرف سے گڑا ہوا. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین, اور نہیں ہم نے سنا ہے اس مسئلے کو اپنے پہلے گزرے ہوئے بڑوں میں. ہم نے تو اپنے بڑوں سے جو ہے اس مسئلے کو نہیں سنا. آج بھی کہیں گے منگ دم شران نو خدا خبر نہیں دی اڑی دلی, زموں مشران خدا خبر نہیں دی کڑی, کہ جو ہے خبر پہ جو ہے آپ جو ہے وہ پھول نہیں جو ہے وہ چڑھائیں گے, پھول جو ہے وہ نہیں ڈائیں گے, اسی طرح جو ہے آپ اور کے گلاب اس پہ جو ہے وہ نہیں چڑھیں گے. آپ جو ہے وہ کیا پھول کی جو ہے وہ پھول کا گھنٹا آپ جو ہے قبر پہ نہیں بچائیں گے چادر, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا آپ جو ہے وہ ارق گلاب کو جو ہے اوپر نہیں ڈالیں. یار چلو ہے ارق گلاب تو پہ اس کو غسل بھی ارق گلاب سے دو, اس کے کفن کو بھی جو ہے ارق گلاب میں جو ہے وہ کیا کر لو, اس میں جو ہے وہ بھر لو, اور اسی طرح پورے قبر کو جو ہے وہ ارق گلاب اور پھول سے بھر دو, کیا اس کی حقیقت تبدیل ہوگی؟ اس کی حقیقت تبدیل ہوگی؟ جب اس کا عقیدہ جو ہے وہ غلط تھا, اس کا عمل جو ہے وہ غلط تھا, تو کیا ارق گلاب سے جو ہے وہ بچ جائے گا؟ اور اسی طرح جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جاؤ اور وہاں سے جو ہے وہ ابھی زمزم میں جو ہے میں نے کفن کو بھگو کے لائے ہیں اور اس میں جو ہے آپ مجھے دفن کریں گے, تو کیا ابھی زمزم میں آپ نے کفن کو جو ہے وہ کیا کرے بھگو دیا, اس سے تم بھر جاؤ گے؟ تو ابو جہل تو اسی سے جو ہے غسل کیا کرتا تھا, کیونکہ مکے کے اندر تو کوئی اور پانی نہیں تھا, پیتا تھا بھی اس کو. اسی طرح جو ہے وہ سارا اپنی پوری ضروریات اسی سے پورے کرتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کیا اس پانی نے ابو جہل کی گناہ بخشا؟ یہ پانی ابھی زمزم کی, یہ ابو جہل کے بخشنے کی جو ہے وہ کیوں سبب نہ بنی کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کفن کو جو ہے وہ بھگو دیا اور اسی سے جو ہے تم بخشا ہو؟ اس میں فخر کرتا ہے وہ خوری, کفن میں در لواغ سو بخبل لاس او پا ابھی زمزم کی بخبل در لگو پکڑو تم رب تنگ دے. وہ بھی آ کے یہاں پر خوش ہوتی بھائی جان تلے والتا, اور یار اسی طرح جو ہے وہ کفن کو جو ہے اپنے ہاتھ سے ابھی زمزم میں جو ہے وہ بھگو کے آیا ہے اور اسی میں جو ہے وہ کیا جائے گا مجھے جو ہے وہ کفن دی. عجیب سا مسئلہ ہے. اللہ کے بندو تم اپنے آپ کو ابھی زمزم پہ جو ہے وہ بخشنا چاہتے ہو؟ تو اگر ابھی زمزم سے جو ہے وہ ہماری بخشش ممکن ہوتی تو وہ رعوف الرحیم پیغمبر, وہ رعوف الرحیم پیغمبر. کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس نرمی کرنے والے پیغمبر نے, اس مہربانی کرنے والے جو موسٹ گریسیس ہے, موسٹ گریسیس ہے, اس نے جو ہے کیوں یہ بات نہیں کر دی کہ یار ابھی زمزم میں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ابھی زمزم کے اندر جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ تمہارے جو ہے وہ کفن اس کے اندر جو ہے تم بگو دو اور اسے جو ہے تمہیں بخش دیا جائے گا. یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کلمہ جو ہے ہزار مرتبہ پڑھو اس سے تم بخش جاؤ گے. تو اگر کلمہ پڑھنے سے جو ہے وہ ہزار مرتبہ جو ہے وہ بخشش ہو جاتی تو کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ 70,000 مرتبہ پڑھو اسے تم بخش جاؤ گے؟ معاملہ ختم. 30 پاروں کے نزول کا کیا مقصد تھا؟ 114 سورتیں اس کے اندر نازل ہوئی, اتنے بڑی کتاب کا نزول کا جو ہے وہ کیا مقصد؟ بس بات ختم ہوتی. 70,000 مرتبہ کیا, 70 کروڑ مرتبہ بھی آسان ہے اگر یہ وارنٹی جو ہے ہمیں مل جائے کہ یہ کر لو, فگر کو جو ہے پورا کر لو, اس کے بعد تمہاری بخشش. مشکل تو نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا, ہم نے اس مسئلے کو نہیں سنا ہے, ہمارے اپنے بڑوں سے نہیں سنا ہے, آج بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. وقال موسیٰ, کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ربی اے میرے پرور, ربی میرا پروردگار, عالم خوب جانتا ہے بمن اسے جا جو لے کے آیا ہے, بالہدا ہدایت کو, من عندی ہی اس کی طرف سے, ومن اور اس کو بھی, تکون لہو عاقبت الدار کہ ہو جائے گا اس کے لیے انجام, الدار آخرت کے گھر کا. ہدایت لے کر آنے والا بھی وہ بخوبی جانتا ہے, تو مجھے جو ہے گمراہ سمجھتے ہو اور مجھے جو ہے وہ کیا آخرت جو ہے برباد سمجھتے ہو, اللہ ان دونوں کو خوب جانتا ہے کہ کس کا آخرت جو ہے وہ اچھا ہوگا, کون ہدایت لے کر جو ہے وہ آیا ہے اور کون گمراہی پہ جو ہے وہ چل رہا ہے. انہو لا یفلح الظالمون, یقیناً شان یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہوں گے ظالم. اللہ پہ جھوٹ جو ہے وہ باندھنا یہ تو ظلم ہے, اور اللہ جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ کیا ہے, اللہ اس چیز سے جو ہے وہ کیا یعنی پاک ہے. وقال فرعون, کہا فرعون نے, یا ایہا الملأ, اے میرے سرداروں, ما علمت لکم من الہ غیری, میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی خدا میرے سوا, کوئی مددگار, الہ مددگار میرے سوا. فاوقد لی یا حامان علتوینی, تو آگ جلاؤ میرے لیے او حامان علتوینی مٹی پر, فجعل لی سرحن, پس بنا ڈالو میرے لیے سرحن ایک بنگلہ, لال لی ضرور بضرور میں, اطلعو خبر لیتا ہوں, الہ موسیٰ, موسیٰ کے مددگار کا, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور یقیناً میں گمان کرتا ہوں اس پر جھوٹوں کا. فرعون نے جو ہے وہ کیا کہا, قال فرعون, فرعون نے کہا, اے میرے سردار, میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی مددگار میرے سوا, میرا تو یہ دعویٰ ہے انا ربکم الاعلیٰ, کہ میں تمہارا سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہوں, رب ہوں, مددگار میں ہوں, الہ میں ہوں. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف کے اندر, آپ کو چھوڑتا ہے, آپ کو خدائی کیوں چھوڑتا ہے, میں بڑا الہ ہوں مددگار ہوں. تو کیا کیجئے, فرعون نے جو ہے وہ کیا کہا, حامان اس کا وزیر اعظم تھا, فَأَوْقِدْ لِيَا حامان, او حامان آگ جلاؤ میرے لیے, او حامان الطین مٹی پر, یعنی پکی اینٹیں میرے لیے بناؤ. یہ پکی اینٹیں جو ہے فرعون کی ایجاد ہے, پکی اینٹی جو ہے وہ کس کی ایجاد ہے, یہ فرعون کی ایجاد ہے, کہ جو ہے کیا کر لو میرے لیے, آگ جلاؤ میرے لیے, او حامان الطین مٹی پر, فجعل لی سرحن, پس بناؤ میرے لیے کیا سرحن بنگلہ, لال لی اطلع الہ موسیٰ, ضرور بضرور میں خبر لیتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار کا, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, یقیناً میں اس کو اس پہ گمان کرتا ہوں, مِنَ الْكَاذِبِينَ, کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے. بعض کچھ لوگ اس مقام پر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کو جو ہے وہ دین کی طرف بلایا, اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا, تو فرعون تو بس ضد تھا کہ میں جو ہے وہ کیا ہوں, خدا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں خدا کا نمائندہ ہوں, اس کا بھیجا گیا ہوں, ایمبیسیڈر ہوں, اس کا جو ہے وہ رسول ہوں, اس کا سفیر ہوں, اس نے مجھے پیغام دے کر جو ہے وہ بھیجا. تو کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے جو ہے وہ بلند و بالا جو ہے وہ ایک محل تعمیر کرو کہ اس پر چل کر جو ہے میں موسیٰ کے خدا کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بنگلہ بنایا, وہ اوپر چڑھا اور وہاں پر تیر اٹھا کے جو ہے آسمان کی طرف پھینکا, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا فرعون نے جو ہے, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ فلاں جو ہے وہ مچھلی کو جو ہے وہ کیا کر لو, مچھلی کو مار ڈالو اور اس کے خون میں اس تیر کو جو ہے وہ بگو دو اور فرعون کے سامنے جو ہے وہ گرا دو, کہ کہیں فرعون جو ہے وہ موسیٰ سے گلا نہ کر دے کہ آپ کے رب کے دربار سے میرا تیر جو ہے وہ خالی آیا ہے. یہ کیا ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ خوشی اور جشن منایا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو جو ہے وہ ختم کر دیا. کیا موسیٰ کیا جو ہے فرعون اتنا یعنی احمق تھا, اتنا حماقت والا تھا, اتنا بے وقوف تھا؟ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ اس واقعے پہ شدید الفاظ میں جو ہے وہ رد فرماتے, تفسیر کبیر والے, وہ کہتے ہیں کہ فرعون تو بڑا سیاسی ہے, نمرود بے وقوف تھا مگر فرعون تو بڑا ہوشیار تھا. ایک آدمی جو ہے وہ بنگلے کو کتنا جو ہے وہ طویل کر دے گا؟ کیا وہ پہاڑ سے جو ہے بنگلے کو اٹھا سکتا ہے بلندی میں؟ تو کیا مصر کے اندر جو ہے بلند بالا پہاڑ نہیں، بجائے اس کے کہ بنگلہ تعمیر کرتا، اس سے اچھی بات یہ کہ وہ جو ہے پہاڑ پہ چڑھتا، کام جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا. مگر اس نے کہا نہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس نے جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ کیا، الگ تلگ ایک جگہ بنانے کی جو ہے وہ حکم دیا کہ میں جو ہے عام لوگوں سے جو ہے وہ اونچائی پہ بیٹھا رہا ہوں. لوگوں کو تو یہ جو ہے بابر کرا رہا ہے کہ میں خدا ہوں، اپنے لیے جو ہے اس طرح عالیشان جو ہے ایک بنگلہ اور اونچی مقام جو ہے وہ بنا سکتا ہوں. یہ اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ سمجھتا ہے تو ان کا خدا ان کے لیے بھی اس جیسا بنگلہ بنا دے. یہ جھوٹا ہے. میں خدا ہوں، میں بنگلہ بنا سکتا ہوں، یہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کے لیے بھی بنا ڈالے. لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے. اور حقیقت میں دل کے اندر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکے سے ڈر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کہیں جو ہے جذباتی آدمی ہے، مکے سے جو ہے میرا کام ختم نہ کر دیں. ہاں وہ کرتی والا، وہ چچے ذات والا جو ہے وہ کام میرا بھی نہ کر دے. تو کہتے ہیں دل کے اندر یہ خوف تھا، لوگوں کو یہ باور کر رہا تھا کہ یہ جو ہے موسیٰ کیا ہے، یہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر. اور یہ بات کے اوپر چڑھا اور تیر جو ہے آسمان کی ویسی بات ہے. واستکبر ہوا وجنود، اپنے آپ کو بڑا جانا. فرعون نے اور اپنے ان کے لشکروں نے فی الارض ارض مصر پر بغیر الحق نامناسب، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم الینا لا یرجعون، کہ وہ ہماری طرف جو ہے پلٹ کے نہیں آئیں گے. فاخذناہم، پس پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنودہم اور ان کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم، پس پھینک ڈالا ہم نے ان کو فی الیم دریا میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس دیکھ لو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا، ان کو دیکھ لو. اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کر دیا. وجعلناہم ائمتن، اور بنا ڈالا ہم نے ان کو ائمتن، کفر کے امام. کس کے امام؟ کفر کے امام. یدعون الی النار، بلائے چلتے تھے، بلائیں گے لوگوں کو الی النار، آگ کی طرف. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ان کو ہم نے ایک کفر، یہ جو ہے کفر کے امام بنے، اور خود جو ہے وہ دین کے امام ہوتے، اسلام کے امام ہوتے، اللہ کی تابعداری کی جو ہے وہ طرف لوگوں کو بلاتے. اور جو کفر کے امام ہوتے ہیں وہ کس کی طرف؟ یدعون الی النار، آگ کی طرف لوگوں کو بلاتے، اس عقیدے اور عمل کی طرف بلاتے ہیں کہ جس کا انجام جو ہے وہ آگ بنتا ہے. اور جو دین اسلام کے آئمہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے جنت کی طرف بلاتے ہیں، ان اعمال اور عقائد کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو جنت کا باعث بنے. اللہ رب العزت فرماتے قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وہ ادبانا ہوں فی ہاذہ دنیا، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کو، ان کے فی ہاذہ دنیا، اس دنیا کی زندگانی میں، لعنتن، لعنت کو. ہر ایک کہتا ہے فرعون لعنتی ہے، ہر ایک کہتا ہے کیا فرعون جو ہے وہ لعنتی ہے، فرعون پہ اللہ کی لعنت ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کتنی مرتبہ تنگ کر دیا ہے، 140 مرتبہ تو قرآن کے اندر تقریباً اس کا یہ معاملہ ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ہوں گے وہ من المقبوحین، بچکلوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور یقیناً دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب، اس کتاب سے مراد تورات ہے. فرعون کی ہلاکت کے بعد کوہی طور پہ بلائے گئے، اللہ نے ان کو قانون دیا تورات. من بعد ما اہلکنا القرون الاولى، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھے اقوام اس سے پہلے. اس آیت سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تورات کے نزول کے بعد جو ہے اللہ نے اجتماعی عذاب کا نزول نہیں کیا ہے. اس سے پہلے اقوام پہ اجتماعی عذاب کا نزول ہوتا، مگر تورات کے نزول کے بعد جو ہے اللہ نے اجتماعی عذاب کو نہیں لایا کہ پوری قوم جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس طرح اللہ نے کی کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بصائر للناس، بصائر بصیرت کی جمع ہے، اور بصیرت کے معنی دل کی روشنی، دل کی روشنی تھی للناس، لوگوں کے لیے. جس طرح آج قرآن ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، آپ نے سورہ انعام کے اندر پڑھا تھا، قرآن کو بصائر کہا، دل کی روشنی ہے. وہدن اور رحمت ہے، وہدن ہدایت ہے، گمراہی سے بچاتا ہے. آج قرآن کیا ہے؟ ہدن للمتقین، ہدن للناس. ورحمتن اور رحمت ہے. مقابل لفظ غضب ہے, غضب سے بچاتا ہے, اللہ کے غضب سے بچاتا ہے. لعلہم یتذکرون, ضرور بضرور کہ یہ لوگ یتذکرون نصیحت حاصل کریں, قرآن کے عوامر پہ عمل کرے, نواحی سے اپنے آپ کو بچائے. جو آج ہے اس دور میں جو ہے تورات ہدایت تھی, اسی طرح رحمت تھی, لوگ جو ہے وہ کیا عوامر پہ عمل کرے, نواحی سے اپنے آپ کو منع کرے. تو پہلا حصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا, اس میں تسلی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے, اور تسلی تھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات سے. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے سورت کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں.